insulanu, otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Prowadzenie biznesu to praca z ludźmi. Dobrze wiedzieć, z kim pracować i komu powierzyć swoje przesyłki. Każdego dnia TNT łączy ludzi i firmy na całym świecie. Oferujemy dostawy najszybszą siecią połączeń drogowych w Europie. Nie korzystałeś jeszcze z usług TNT? Wyślij darmową przesyłkę międzynarodową do 100 kg do jednego z 24 krajów w Europie. Wypróbuj nas osobiście. Wejdź na tnt.com.pl. TNT. The People Network. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet Lenovo 3G, 4-rdzeniowy procesor za 399. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 listopada, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Premier Ewa Kopacz apeluje. W niedzielę spotkajmy się na wyborach. Dziś ostatni dzień kampanii. 5 lat więzienia grozi byłej opiekunce Violetty Villas. Wyrok ma być jeszcze dziś. Tylko tej nocy pozycje ukraińskiej armii były atakowane przez prorosyjskich separatystów 50 razy. Ale na początek wiadomość sprzed chwili. CBA potwierdziło informację o zatrzymaniu prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Chodzi prawdopodobnie o podejrzenie korupcji. Więcej o tej sprawie w kolejnych serwisach. Teraz apel pani premier o udział w wyborach samorządowych. Pojutrze zdecydujemy o losie miejscowości, w których mieszkamy, mówiła w Skaryszewie na Mazowszu w ostatnim dniu kampanii Ewa Kopacz. Od najmniejszej gminy po stolicę wiemy, ile zależy od nas samych. Wiemy, że mądrymi decyzjami możemy zmienić nasze życie na lepsze. Wiele zrobiliśmy, ale wiele jeszcze jest do zrobienia. Premier Kopacz przypomniała, że do podziału będzie dużo unijnych pieniędzy. Chciałabym, aby kolejna kadencja samorządu była nastawiona na dobre inwestowanie ogromnych pieniędzy, jakie wynegocjowaliśmy dla Polski w Brukseli. To będzie główne zadanie samorządowców, których właśnie wybierzemy w niedzielę. Platforma zakończy kampanię w Łodzi, politycy PiSu zrobią to w Radomiu, a SLD i PSL w Warszawie. Była nudna i bezbarwna, to kolejny komentarz dotyczący kampanii samorządowej. Politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie uważa, że ani kandydaci, ani partie polityczne niczym nie zaskoczyli. Pewien zamknięty kanon haseł, stosunkowo niewiele świeżych nowych pomysłów, hasła są do siebie podobne. Być może taki jest urok demokracji, dodaje ekspert i radzi. Nie oczekujmy fajerwerków w trakcie kampanii wyborczej, oczekujmy skutecznego zarządzania naszymi wspólnotami lokalnymi już po wyborach. Pojutrze wybierzemy radnych gmin, miast i sejmików województw oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów. Polska gospodarka pozytywnie zaskakuje. Główny Urząd Statystyczny podał, że w trzecim kwartale wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 3,3% rok do roku. To bardzo dobra informacja, ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale okazało się bardzo nieznaczne, a więc mimo napływu takich negatywnych informacji właśnie w okresie od lipca do września, okazuje się, że przełożenie na gospodarkę było znacznie mniejsze niż się tego spodziewano. Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski podkreśla, że nie znamy struktury wzrostu. Jak dodaje GUS, zmienił niedawno metodologię wyliczania PKB. Czym nowy sposób różni się od starego? Chociażby tym, że ujęta jest szara i czarna strefa, że została zmieniona też baza odniesienia z roku 2005 do 2010. Pewne zmiany na poziomie też inwestycji, bo w inwestycje środki trwałe zostały włączone wydatki na badania i rozwój. To niewątpliwie też miało wpływ na te dane. Bardziej szczegółowe informacje o wzroście gospodarczym w trzecim kwartale poznamy 28 listopada. Wyrok powinien być w najbliższych godzinach. W kłodzkim sądzie trwa kolejna rozprawa w głośnym procesie Elżbiety B., byłej opiekunki Violetty Villas. Kobieta oskarżona jest o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad artystką. Na wyrok bardzo czeka syn piosenkarki Grzegorz Krzysztof Gospodarek. No sprawiedliwy na pewno, taki jaki przewiduje polskie prawo. Dosyć długo trwa, ale jest to ciężki proces. A oczywiście ja osobiście chciałbym, żeby on się o wiele szybciej zakończył. Co pan powiedział dzisiaj pani Elżbiecie B? Ja nic pani Elżbiecie B nie będę mówił. Elżbiecie B grozi 5 lat więzienia. Zawieszenie broni na Ukrainie to przeszłość. Tylko tej nocy pozycje sił rządowych atakowane były 50 razy. Działający na wschodzie kraju separatyści znów usiłowali zdobyć donieckie lotnisko. Pierwszy szturm przeprowadzili już po zapadnięciu zmroku.

Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam i zapraszam na spotkanie z młodą kobietą, którą poznałem w ubiegłym tygodniu. Była na tyle odważna, że zgodziła się przyjść do programu Pytanie na Śniadanie w Telewizji Polskiej i opowiedzieć swoją historię. A jej odwaga polega na tym, że ona opowiada o swoim alkoholizmie. Witam Pani Marto. Dzień dobry. Marta Białasik, dziś gościem Godziny Prawdy. Rzeczywiście ostatnie kilka tygodni to jest prawdziwa eksplozja w Pani życiu, bo to jest taki coming out, tak jakby Pani chciała wykrzyczeć swoją prawdę wszystkim dookoła. Przede wszystkim postanowiła Pani opowiedzieć o swojej chorobie alkoholowej, zakładając blog. Skąd taka decyzja? Blog założyłam głównie, żeby pomóc sobie, żeby to była taka autoterapia dla mnie samej. I już po kilku dniach byłam szczerze zdziwiona tym, jaki był odzew kobiet, które do mnie pisały, które chciały dzielić się swoimi historiami i które dziękowały mi za odwagę, że zaczęłam mówić o tym głośno. Jak wielki to jest problem. To jest temat tabu. Tak. Prawda? Kiedy mówimy o alkoholizmie, to raczej głównie myślimy o mężczyznach, o upadku, jaki mogliśmy obserwować w ostatnim filmie, prawda? Pod mocnym aniołem. Pod mocnym aniołem, tak. Natomiast kobiety pijące to jest coś takiego bardzo skrywanego. Pani tak. postanowiła otwarcie o tym powiedzieć. Dlaczego? Tak. Przede wszystkim kobiety piją inaczej od mężczyzn. To nie jest tak, że one idą do sklepu i kupują sobie oficjalnie pół litra wódki, tylko to jest związane z całym logistycznym przedsięwzięciem. Jakie zakupy jeszcze zrobić, żeby ukryć tą butelkę wódki między tymi zakupami. Później picie w ukryciu w czterech ścianach. Ukrywanie przed dzieckiem, ukrywanie przed mężem, przed resztą rodziny. To nie jest takie picie, że tak powiem w cudzysłowie, oficjalne jak u mężczyzn. Żeby być na swoistym rauszu przez cały tak, dzień. Tak, dokładnie, ale żeby nikt tego nie widział, że upijamy się, prawda? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby to ukryć przed najbliższymi? Myślę, że nie. Najbliżsi są pierwszymi osobami, które w zasadzie widzą problem. Może nawet wcześniej od nas samych. Już dostajemy pierwsze sygnały, że coś jest nie tak z tym naszym piciem i funkcjonowaniem. Ja myślę, że to, że pani zdecydowała się o tym mówić, wynika także z tego, że pani od półtora roku nie pije. To nie jest tak, że przestaniemy pić i już super życie się układa. To potrzeba naprawdę dużo pracy w swój rozwój włożyć, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę jest choroba alkoholowa i przede wszystkim trzeba uznać swoją bezsilność. Ja potrzebowałam trochę czasu, żeby tą bezsilność uznać, żeby pozamykać w głowie wszystkie furtki, bo po kilku miesiącach abstynencji jeszcze miałam w głowie te pootwierane furtki, że jakby coś tam się stało, to może bym jeszcze się napiła. To potrzeba czasu naprawdę pracy nad sobą, pogodzenia się z tym, że nie ma powrotu do kontrolowanego picia i pogodzenia się z tym, że jestem alkoholikiem. Ja na początku nawet na terapii pogłębionej wstydziłam się przedstawiać Marta alkoholiczka. Jak już musiałam, to wyglądało Marta alkoholiczka, jak najszybciej powiedzieć, żeby nikt czasem nie usłyszał, że ja wypowiedziałam słowo alkoholiczka. Teraz się tego nie wstydzę. Dziękuję za to, że pani się zgodziła na tę rozmowę, bo to nie będzie łatwe dla pani, bo chcę, żebyśmy tak popatrzyli na ciąg wydarzeń, na rozwój tego wszystkiego, co się wydarzyło, bo to pozwoli słuchaczom, czy może słuchaczkom, bo niewątpliwie to może być ważna rozmowa dla wielu kobiet, które nas teraz słuchają. Zatem spójrzmy na to, jak to się zaczęło. Pani pamięta swoje pierwsze kontakty z alkoholem, ile pani miała wtedy lat i jak to wyglądało? Pierwszy kontakt taki miałam kilka lat. Dziadek robił nalewki z bimbru. Ja te wiśnie wyjadałam i inne owoce. I już wtedy czułam, że to jest fajne, to takie pieczenie w podniebienie. Jakoś mnie do tego ciągnęło, że tam spijanie z kieliszków, kończy się impreza u rodziców w domu i później do kieliszków i spijanie. A propos domu, rodziców, bo to często jest takie myślenie, że człowiek gdzieś dostaje ten sygnał alkoholu z patologicznej rodziny. Czy tak było w pani wypadku? W rodzinie mojej, najbliższej, nadużywa jedna osoba alkoholu. Z tym, że w tej chwili, jeśli wracam do takiego wczesnego dzieciństwa, to nie pamiętam z tego dzieciństwa, żeby już wtedy był ten alkohol nadużywany. Jak czyli byłam raczej młoda, spokojny, tego raczej, normalny tak, dom, normalny, tak, rodzice normalny, niepijący nadmiernie. Dokładnie. Rodzice, którzy stawali, że tak powiem, na rzęsach, żebym wszystko miała. Jedynaczka? Nie, mam brata. Ale rodzice bardzo, bardzo pielęgnowali Martę. Tak, dokładnie. Brat był zawsze uważany, że no... Da sobie radę. Da sobie radę, dokładnie. a we mnie jakby takie nadzieje największe zawsze były pokładane, że to jestem ja, ta najbardziej inteligentna, ta, która ma świadectwa z paskiem, musi być najlepsza, jakby na wyrost oczekiwania, moim zdaniem. Ale spełniała pani je, skoro były świadectwa. Do czasu. Do czasu, do tak. Jakiego czasu? To był okres liceum, gdzie zaczął się bunt, tylko u mnie to był destrukcyjny bunt. Znajdowałam sobie towarzystwo, wśród którego szukałam pocieszenia i wiązało się to też z piciem alkoholu. W liceum, końcowe klasy przed maturą. To jest już tak, końcowe klasy, liceum, tak, i później okres studiów, które też w efekcie rzucam. Jakie studia pani wybrała? Studiowałam na Akademii Ekonomicznej, Finanse i Ubezpieczenia. Ale co, piła pani tak, jak na ogół młodzi ludzie to robią, studenci? Raz tak. W tygodniu, piątek, sobota, tak. Duża impreza. Tak. I jak to picie dokładnie wyglądało? Tak to kontrolowała wyglądało. Pani... ilość wypitego alkoholu? Teraz z perspektywy czasu wiem, że to już były początki mojego uzależnienia, bo to, że piłam zawsze inaczej, to od małego, ale to był już etap, gdzie były początki mojego uzależnienia, ponieważ ja potrafiłam zaliczyć w ciągu tygodnia 5 imprez wszystkich możliwych i siedzieć na tej imprezie, gdzie się upijałam do rana, wracać do domu, brać prysznic i iść rano na uczelnię na zajęcia. Wtedy jeszcze udawało mi się w ten sposób funkcjonować. Przez około półtora roku. I po półtora roku zrezygnowałam ze studiów i wyjechałam wtedy za granicę. Dokąd? Wyjechałam do Hiszpanii i tam zaczął się już taki mój prawdziwy horror, gdzie były ciągi nawet tygodniowe, problemy ze znalezieniem pracy. Już wtedy wiedziałam, że mam problem. Może łatwiej było w Hiszpanii, bo nie było tych bliskich, którzy przecież pewnie reagowali na to, jak pani piła. Bardzo możliwe, że nie było. Rodzice zauważyli ten problem, to kiedy znaczy, pani studiowała? Nie wiem, czy widzieli, bo nie mówili mi o tym. Miałam też problem z bulimią. Jakby ignorowany był ten problem przez moich rodziców. Nie wiem, czy dostrzegali problem z alkoholem. Jakby w domu oficjalnie można było pić. Ja mogłam sobie pójść kupić butelkę wina, poczęstować rodziców, pić razem z nimi. Jakby to nie było odbierane w sposób negatywny. Ja już się nie tłumaczyłam z tego, że w pokoju wypijam drugą butelkę wina, a jedną oficjalnie z nimi. I kiedy zaczęłam destrukcyjnie pić, to rodzice zaczęli mi zwracać uwagę, że coś jest nie tak. A nie pojawił się chłopak? Jest pani młodą, atrakcyjną dziewczyną, studentka. To są już wtedy te dość fajne, tak, były pierwsze związki. Tak, były pierwsze miłości, był okres narzeczeństwa, ja się wyprowadziłam z domu, ale to wszystko było takie na wariackich papierach. Ja potem te oświadczyny zrywałam, wracałam do domu, był następny facet i jak w rollercoasterze moje życie wyglądało. Wymykało się z rąk. Tak, wymykało się. To było od bandy do bandy po prostu. Jedna wielka impreza. Wyjazd do Hiszpanii jest swojego rodzaju ucieczką. Tak, wydaje mi się, że ucieczką. Że już tutaj wiem, że w jakimś bagnie swoistym tkwię i wydaje mi się, że wyjazd spowoduje, że jakoś się ocknę. A okazuje się, że jest jeszcze gorzej. Nie znajduje pani nikogo, kto by jakieś wsparcie dał w tej Hiszpanii? W Hiszpanii jestem razem z moim ojcem, bo ja do niego jadę. Tam mój ojciec pracował w Hiszpanii i przez jakiś okres czasu piliśmy razem, że tak powiem. Ojciec nie zdawał sobie sprawy, że uczestniczy w czymś groźnym. Podejrzewam, że nie zdaje sobie sprawy, bo ma podobny problem do mojego, ale o tym nie chciałabym tutaj mówić. Jak długo trwa ta hiszpańska przygoda? Niecały rok. I co dalej? Przyjeżdża moja mama w odwiedziny i widzi mnie skacowaną i mówi, że to nie może tak wyglądać, nie masz pracy, siedzisz tutaj, pijesz, pakuj się i wracaj do Polski. Wracam do Polski, mama pomaga znaleźć mi pracę. Mam fajną pracę i zaczyna mi się to życie układać, jakby znowu oszukuję się, że mam jakąkolwiek kontrolę nad swoim piciem. Picie moje wygląda tak, że ja w tygodniu nie piję, natomiast w weekendy upijam się do totalnego zgonu. Traci pani przytomność? Tracę przytomność, tak. I jak pani trafia do domu? Pamiętny weekend, gdzie ląduję na jakimś ognisku, z którego, nie pamiętam, bo to była poniedziałek rano, odbiera mnie ojciec, bierze na ręce, zanosi do samochodu, kompletnie spitą. W domu awantura. Mama mówi, że przecież dzisiaj miałaś być w pracy. Ja kompletnie nie wiem, co mam robić. Oczywiście nagonka, wszyscy krzyczą i decyzja mamy, zbiera się, jedziemy do jakiegoś specjalisty i to jest moment, gdzie pierwszy raz udaje się do ośrodka terapii uzależnień i zostaje oficjalnie zdiagnozowana, że jestem bulimiczką i alkoholiczką. Co to zmienia? W zasadzie nic nie zmienia, bo chodzę na tą terapię i słucham ludzi, innych alkoholików, całkowicie się z nimi nie utożsamiam. Uważam, że mój problem leży gdzie indziej, że przecież ja mam fajną pracę, ja fajnie wyglądam. Ja nie jestem to jak ten menel obok, który wszystko stracił. Menel oczywiście nie ubliżając nikomu, ale jakiś margines społeczny. Ja uważam się cały czas za lepszą. Poza tym pani potrafi nie pić 5 dni. Tak, dokładnie. Ja potrafię nie pić 5 dni. I to pani daje takie poczucie, że pani kontroluje ten alkohol, chociaż te sobotnio-niedzielne wpadki no są dramatyczne. Tak. Ale udaje się pani w czasie trwania tej terapii w ogóle odstawić alkohol? Alkohol odstawiam to, nie wiem, miesiąc, półtora i później chodzę na terapię i już sobie w weekendy popijam. Aż do momentu, kiedy okazuje się, że jestem w ciąży. Skąd ta ciąża? Jest wreszcie fajny facet? Spotykam się od paru miesięcy z chłopakiem, w którym byłam bardzo zakochana, no i okazuje się, że jestem w ciąży. Jak pani to przyjmuje? Płacz, panika, przerażenie. Po prostu nie tak sobie to wyobrażałam. Kompletnie nie byłam gotowa. A ten mężczyzna wydaje się być mężczyzną godnym ojcostwa i bycia wspólnie? On też jest przerażony, nie wie co robić. Później spotykają się nasi rodzice, jak ja to nazywam, z lot czarownic i jego i moi rodzice wpadają na pomysł, że trzeba się żenić, bo jak dziecko bez rodziców. Więc i ja taka zahukana i mój mąż zahukany, godzimy się na to i... Bierzecie ślub? Bierzemy ślub, tak. Na ślubie się pije? Na ślubie się nie pije i przez cały okres ciąży się nie pija. Było mi ciężko, czasami miałam ochotę się napić chociaż lampki wina, ale to jest naprawdę okres, to był okres, gdzie nie tykałam się alkoholu. Niezwykłe. To, tym bardziej pani... miałam ciążę zagrożoną i jak już doszło do mnie, że będę miała dzieciątko, to było to po prostu silniejsze. Niezwykłe. To jest, o tym za chwilę porozmawiamy. Zagrajmy pierwszą piosenkę, żeby troszkę ostudzić nasze emocje. Chociaż to jest piosenka bardzo emocjonalna, bo pani wybiera Agnieszkę Chylińską. Tak, wybieram Agnieszkę Chylińską i w ogóle kocham Agnieszkę Chylińską, kocham jej wszystkie piosenki, ale ta w szczególności jest dla mnie ważna, ponieważ często właśnie w takich sytuacjach, gdzie czułam, że już coś musi po prostu nastąpić, żebym ja przestała pić, że musi się coś zmienić, bo dłużej tak w ten sposób nie będę mogła funkcjonować, to puszczałam sobie tą piosenkę i ona jakby była odzwierciedleniem tego, co ja czułam na tamten okres. Czyli która piosenka? Kiedy powiem sobie dość. Wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. I ja wiem, że będę wtedy sama. Będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu to. Mocna piosenka Agnieszki Chylińskiej. Dziś w Godzinie Prawdy Marta Białasik opowiada swoją historię. Po 20 kilku latach zachodzi pani w ciążę i to jest moment, kiedy pani wie, że trzeba przestać pić. Dlatego, że to będzie miało ogromny wpływ na dziecko, które pani nosi w swoim łonie. Tak. To pokazuje, że pani ma siłę, bo pani odstawiła tak naprawdę, będąc mocno uzależnioną. Tak, to się ten nazywa tak zwany dupościsk, da się przeżyć. Wielu alkoholików nie pije w ten sposób nawet po kilka lat. I pani właśnie wiedziała, że to jest ważny moment, że nie może sobie pani pozwolić nawet na tę jedną lampkę. Tak. I co dalej? Rodzi się przecież mała Nel. Tak, 24 marca przychodzi na świat moja kochana córunia Nel i przez pierwsze miesiące, teraz już nie pamiętam, 3 czy 4, to jest okres kamienia piersią, gdzie ja tego alkoholu nie piję w ogóle. No to ona, już można by powiedzieć, jest pani na dobrej drodze. Tak, jest 9 miesięcy ciąży, są 4 miesiące karmienia, tak, i pani wie, że pani wygrała. Tak, ja już sobie tak wmówiłam w swojej podświadomości, że ja już kompletnie nie mam żadnego problemu z alkoholem. Chociaż ja już tyle nie piję, to przecież ci lekarze, którzy mnie zdiagnozowali, kompletnie pojęcia nie mieli żadnego na temat chyba mojej choroby, więc miałam rację, ja jestem bulimiczką, a nie alkoholiczką. Ja piłam po to, żeby nie wymiotować i oszukałam się. Powroty do alkoholu to były takie co parę dni, wieczorem, jak już dziecko poszło spać. A mieszkaliście razem z mężem? Z mężem i z moimi rodzicami. We wspólnym mieszkaniu? Tak. Czyli znowu nie było to łatwe, żeby pić. Przecież oni patrzyli na panią, oni byli. Ale to nie było problemu. Ja po prostu mówiłam, że chcę się spotkać z koleżanką do mamy. Przecież mówię, cały okres ciąży nie piłam, nigdzie nie chodziłam. I mama mówi, oczywiście zostanę z dzieckiem, idź. Wiedziała, że ja to piwo będę piła. I teraz jak na to patrzę, to po prostu rodzic jest też współuzależniony. I on też nie ma takiego przejrzystego patrzenia na świat. To jest rodzaj swoistej gry, prawda? Tak. Tak jakbyśmy wszyscy udawali, dokładnie, że nic się złego nie dzieje. Dokładnie. Tymczasem powrót do picia po odkarmieniu małej był nieinwazyjny. To nie było takie wejście od razu w jakieś ciągi. Pani popijała sobie z koleżankami. Ale to trwało bardzo krótko, bo to może takie popijanie to było przez 2-3 miesiące, a później to już było... To było jeszcze bardziej inwazyjne picie niż sprzed okresu abstynencji. No ale jak wobec tego wyglądała pani relacja z małą Nel, skoro wracała pani w jakimś momencie na ostrej bani? A przecież dziecko chce mamę przytulić, powiedzieć, no może jeszcze nie mówiła, była malutka, ale czuje relację z mamą. A ona była taka ważna dla pani, dla niej pani odstawiła alkohol na prawie rok. No ja wracałam do tego domu na okropnym, gigantycznym kacu, zajmowałam się dzieckiem. To sprawiało mi w ogóle ból, każdy ruch, wszystko. Ale jakoś to robiłam i sobie w głowie wmawiałam, że Boże, żeby tylko przeżyć tego gigantycznego kaca, a od jutra się już nie tykam tego alkoholu. No i znowu nie tykałam się kilka dni, ale cała chodziłam, całe napięcie, prowokowanie sytuacji takich, które by miały wytłumaczenie, dlaczego znowu sięgam po alkohol. No i znów to przychodziło, znowu się upijałam. A czym pani wypełniała dzień? Bo jeszcze jest kwestia pracy, tego, co się dzieje wokół. Czy pani była tylko i wyłącznie... Ja byłam 24 na dobę z dzieckiem. Czyli 24 godziny na dobę z dzieckiem i z mężem. Czy układ z mężem był dobry? Na początku układ z mężem był dobry. Zaczęło się przez nadużywanie przeze mnie alkoholu i to, że wyjeżdżał za pieniądzem za granicę, jakoś te nasze stosunki się rozluźniły, że tak powiem. Coraz gorzej było już. No, jak się mieszkał jeszcze w Polsce, to on jako osoba współuzależniona żył pod moje dyktando. On wielokrotnie sam kupował mi alkohol, bo wiedział, że ja mu zrobię piekło na ziemi, jeśli on po ten alkohol mi nie pójdzie. Więc chodził po ten alkohol, kupował... Był wściekły na mnie, dochodziło do rękoczynów, niejednokrotnie się biliśmy. Po prostu typowe piekło na ziemi. I w tym wszystkim już ta mała córeczka. I w tym wszystkim już dziecko, które na to patrzy. Zaczyna się to coraz bardziej komplikować. Bo z jednej strony pani chce być dobrą matką. Ale już się nie da. Już kacę, już nie przeżywam dnia na kacu, tylko robię clean, żeby móc żyć, prawda? Mam kaca, no to trzeba teraz pójść, wykombinować do sklepu, coś kupić, przemycić dwa piwa, żeby przeżyć dzień, żeby móc się opiekować dzieckiem. I co? I to się udaje? I to się udaje. Znaczy mi się wydaje, że ja to jakoś klecę, prawda? Ale to już czuję, że długo tak nie pociągnę i... No to się musi rozłazić. To się musi. Momencie... Tak, to są takie sceny, że wpadają moi rodzice z awanturą, znikam na 3 dni, gdzieś łażę po jakichś, nie wiadomo, spelunach, uchlewam się, nietrzeźwieję przez kilka dni i potem wracam do tych rodziców z opuszczoną głową, przepraszam. Poczucie winy? Poczucie winy, tak. Dramat. Tak, dramat. I myśl, że albo ze sobą skończę, albo coś się musi zmienić i przestanę pić. Ale to jest taki okres jeszcze, gdzie ja nie dopuszczam do siebie myśli, że ja bym mogła przestać pić. Ale nie miała pani myśli samobójcze? Myśli i 3 próby samobójcze. 3 razy próbowała pani się zabić? Tak. Dobrze, że się nie udało. Jak za 3 razem mnie odratowali i w szpitalu nie zauważyłam, że nawet rodzice nie przyszli, to żałowałam, że mnie odratowali. Dziś wiem, że to była próba zwrócenia na siebie uwagi jakaś. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Dziś się cieszę, że mnie odratowali. Na tamtą chwilę nie chciałam żyć. Z jednej strony pani wie, że to wszystko idzie w kierunku jakiejś straszliwej czarnej dziury, ale z drugiej strony cały czas pani się oszukuje. Czy już pani wie, że pani przegrywa z tą... Ja już wiem, że przegrywam. I to ja już nawet mówię do siebie, że ja chcę się zachlać na śmierć po prostu. Ja chcę dać żyć innym, pozwolić, żeby moje dziecko wyrosło na normalną osobę, a nie ze skrzywioną psychiką. To jest etap, gdzie ja odpuszczam, przyznaję się do uzależnienia i myślę, że po prostu nigdy z nim nie wygram. Opiekę nad małą Nel przejmuje powoli matka, bo pani już nie jest w stanie pełnić roli matki swojej córki. I zaczyna się taka całkowita destrukcja, gdzie już nie potrafię opiekować się dzieckiem i widzi to moja mama, która już nie wytrzymuje tego i któregoś pewnego dnia wpada do mojego domu w południe. Byłam na ogromnym kacu, cała się trzęsłam, miałam palpitacje serca, myślałam, że z jakiegoś wylewu do mózgu dostanę. Zalewały mnie poty. Ona okazała się zwlec z tego łóżka i że jedziemy do lekarza, którego znalazła w internecie. Ja do niej mówię, że chyba zgłupiałaś, że wolę zdechnąć. I pamiętam, moją mamę wzięła taki pasior od mojego ojca wojskowy i mówi, że jesteś dorosła, ale zaraz się tym pasiorem tak zleje, jeśli nie wstaniesz z tego barłogu. Więc dla świętego spokoju wstałam, cała trzęsąca, nie potrafiłam się ubrać. Zawiozła mnie do siebie, do domu, kazała iść się umyć i powiedziała, że o 5:00 jedziemy do lekarza, do terapeuty. Jak już zajechaliśmy do terapeuty, do tego Józka Palasza, porozmawiałam z nim 30 minut i on powiedział, że ja z mety jadę na detoks do szpitala psychiatrycznego w Katowicach na Korczaka i że nie ma opcji, żebym ja wróciła do domu. Jak ja wrócę do domu, to ja będę... Pierwsze, co zrobię, to pójdę kupić alkohol. Że po prostu teraz mnie trzeba zamknąć, zrobić całkowity detoks organizmu. Tydzień byłam na odtruciu i później nie miałam nawet z tego odtrucia możliwości wrócić do domu, tylko od razu zostałam skierowana na terapię szpitalną już dla uzależnionych. Dlaczego pani posłuchała? Bo sytuacja jest taka, oto trafia pani do obcego człowieka, który mówi, kobieto, nie masz innego wyjścia, tylko musisz iść na detoks. Czyli innymi słowy, zostaniesz zniewolona na jakiś tydzień. Pani mogła wtedy powiedzieć, odczep się, nie chcę tego, idę w swoją degrengoladę. Jednak pani zaakceptowała to rozwiązanie. Nie wiem, co on w sobie miał. Przede wszystkim nie rozmawiał ze mną jak taki typowy, nie wiem, urzędnik. Podszedł do mnie jak człowiek. objął mnie, przytulił, wytłumaczył, dlaczego ty musisz tam jechać. On się bardzo bał, żebym ja wróciła do domu. Ja widziałam to, jak strasznie mu zależy, żebym ja jak najszybciej była już w tym szpitalu. Ludzie czekają na kolejki, ja na żadne kolejki nie czekałam, tylko z mety byłam już, miałam miejsce w tym szpitalu. I jemu, to, że jemu tak bardzo na mnie zależało, mi też trochę było głupio, że jak to, przecież on tak łazi za mną, pisze, telefonuje, przyjeżdża by do szpitala, mimo że dyżuru nie ma. I mówię, a chociaż przetrwać to, dobra, na tym detoksie tydzień, no to się lepiej poczuję, potem zobaczę. Poszłam na tą terapię, mówię, terapię przetrwać 2 miesiące, przecież mogę potem zacząć pić. Jakby sobie to odstawiałam, to picie. To może za miesiąc, to może za dwa. Ale na razie robię to, co on mi robię to, co on mi każe, proponuje. Tak. Bo wiem, że już wiem, co w domu jest po prostu, jak już to picie wygląda moje. To było mniej więcej 2 lata temu, prawda? 19 lipca 2013 przestaję pić. To zagrajmy drugą piosenkę i spróbujemy teraz zobaczyć, jak będzie przebiegało pani powstawanie, odradzanie się na nowo. Co zagramy? Katarzyna Groniec, Będę z tobą. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz, będę z tobą. Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz, będę z tobą. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. I w najlepszej z chwil, i w najgorszej też będę z tobą. Jak i w pierwszym, tak i w ostatnim dniu będę z tobą, z tobą. Ty, przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ty, przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz, będę z tobą. Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz, będę z tobą, z tobą. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. I w najlepszej z chwil, i w najgorszej też będę z tobą. Jak i w pierwszym, tak i w ostatnim dniu będę z tobą, z tobą. Ty, przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ty, przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. przed tobą świat. Marta Białasik dziś opowiada w Godzinie Prawdy historię zwycięstwa, tak by można powiedzieć, bo jeżeli pani od półtora roku jest trzeźwą kobietą po tej strasznej degrengoladzie, to można powiedzieć, że pani wygrywa. Czy pani w ogóle wygrała? To jeszcze chyba trudno powiedzieć, prawda? Alkoholik nigdy nie wytrzeźwieje. Alkoholik do końca życia zostanie alkoholikiem i codziennie musi zdawać sobie z tego sprawę, że nie ma żadnego powrotu do kontrolowanego picia. Musi mieć kontakt z alkoholikami, musi ciągle się rozwijać. Wróćmy do ważnego momentu, kiedy pani staje oko w oko z terapeutą. Przypomnijmy, jak on się nazywa, bo to ważny człowiek w pani życiu. Z Józefem Palaszem. Józef Palasz rozumie, co się z panią dzieje, daje pani wsparcie, nawet fizycznie, jak pani mówi, jest tak. W stanie się do pani przytulić, co jest ważne, i decyduje, że pani idzie na detoks. Wytrzymuje pani na tym detoksie? Bolało to bardzo? Widok, to był szpital psychiatryczny i widok innych ludzi chorych, no był okropny po prostu. Ale wytrzymuje. Wytrzymuje, bo on mi mówi, że jeśli wytrzymam, to moje życie się zmieni i tłucze mi to do głowy codziennie i ja po prostu robię to, co on mi każe. Nie mam wyjścia tak naprawdę. Co się dzieje po tygodniu? Po tygodniu przechodzę od razu na, nie wychodząc w ogóle ze szpitala, przechodzę na inny oddział, oddział terapii uzależnień i tam zaczynam dwumiesięczną terapię. Jest pani spokojna o małą Nel, bo ona jest z babcią swoją. Jestem spokojna, tak. Całkowitą opiekę przejęła nad córką moja mama. A pani mąż się kontaktuje z panią, czy już ten związek jest... Mój mąż jest za granicą, kontakty są jakby ograniczone. Czyli pani zostaje niejako na placu boju w tym momencie sama, chociaż z ogromnym wsparciem grupy terapeutycznej. Tak. Bo to jest, rozumiem, terapia grupowa, w którą pani wchodzi na terenie szpitala psychiatrycznego. Tak. Nie wychodzi pani jeszcze poza mury psychiatryka. Nie wychodzę. Ile trwa ten okres? 2 miesiące trwała terapia. I w czasie tych 7 tygodni, wiadomo, mnóstwo napisanych prac, mnóstwo wylanych łez, wiedza. O wielu rzeczach się dopiero dowiedziałam tam na tej terapii. A przestała pani myśleć o sobie, że jest pani lepsza od innych? Tak, wtedy już przestałam myśleć o sobie, że jestem lepsza. Doszło. Wtedy czułam się taka sama jak ci, cała reszta, która jest ze mną. To jest podobno niezwykła siła tej zbiorowości, tych ludzi, którzy sobie w sposób uczciwy mówią, co zrobili ze swoim życiem. Kto tego nie doznał, to podobno nie zrozumie. Moje 1,5 roku trzeźwości zawdzięczam sobie oraz grupie wspaniałych ludzi z mojej grupy pogłębionej, ponieważ oni są lustrem mojej osoby. Ja dzięki nim potrafię w trzeźwości przezwyciężyć przez różne bariery, które mi stawia życie. Jest pani z ludźmi, którzy podobne historie życia mają. Dzielicie się swoimi doświadczeniami, wzmacniacie się wzajemnie, ale cały czas jesteście prowadzeni przez fachowców. Tak, przez terapeutę. Przez terapeutę. I to trwa około 2 miesięcy. Zbliża się moment, kiedy pani opuści te mury psychiatryczne, które na razie są gwarancją niepicia. Tak, ogromny strach i panika. Ja nawet była możliwość przepustek, że mogłam w weekendy jechać do domu, ale byłam na takiej przepustce tylko raz. Jak weszłam do mieszkania do rodziców, taki ogromny lęk, przerażenie, że każde miejsce kojarzyło mi się po prostu z piciem. Tak bardzo bałam się, że za chwilę pójdę do sklepu i kupię ten alkohol, że ja po prostu zebrałam się. Rodzice byli na mnie źli, że nawet z dzieckiem nie chcę posiedzieć, ale ja się tak bardzo bałam, że za chwilę coś kupię, że po prostu w podskokach biegłam na tramwaj i leciałam do tego szpitala, żeby jak najszybciej się w nim znaleźć. Tam czułam takie bezpieczeństwo. A mała Nel już rozumiała, co się dzieje? Wiedziała, gdzie mama jest? Moja Nelka wtedy jeszcze nie rozumiała. Wytłumaczyłyśmy jej to tak, że jestem po prostu w sanatorium, jestem chora i dopiero teraz zaczynam jej tłumaczyć i ona już teraz wie, że ja jestem alkoholiczką, wie, że nie piję alkoholu, I najbardziej właśnie śmieszą mnie takie sytuacje, jak ona nieraz przy jakichś ludziach powie, że moja mama jest alkoholiczką, a mnie to w ogóle nie boi, a widzę to przerażenie ludzi w oczach, że Boże, jak to dziecko mówi do swojej matki, co to musi być za patologia. Mnie takie sytuacje bawią, bo ja już się z tym pogodziłam. Jakby moje dziecko wie, nawet czasami prostuje, ale moja mama jest alkoholiczką, ale nie pije. Nie pije piwa ani wódki. I mówi to z dumą. Tak. No dobrze, to teraz spójrzmy na ten moment, kiedy musi pani opuścić to bezpieczne gniazdo, jakim jest ten katowicki psychiatryk. No, trzeba w jakimś momencie wyjść do życia. Tylko pani próbę podejmowała w czasie przepustki, pani widziała, że to będzie bardzo trudne. Bardzo bałam się tego wyjścia ze szpitala. Okres 2 miesięcy po wyjściu ze szpitala to... Po prostu to była huśtawka nastrojów. Mój terapeuta bardzo się o mnie bał. On wręcz mówił, że ja jestem krok do zapicia. Bo to ja sobie nie radziłam z emocjami. Ja modliłam się, żeby przeżyć dobę trzeźwo. Ja nie prosiłam o to, by być trzeźwa, już nigdy nie pić alkoholu, tylko żeby przeżyć dobę. Chodziłam na terapię pogłębioną właśnie u tego samego terapeuty. I mój tydzień wyglądał od wtorku do wtorku, żeby przeżyć tydzień, żeby w końcu już by znaleźć się na tej terapii wśród ludzi. Czyli w każdy wtorek Józek tak. prowadził grupę, tak. w której pani brała udział do dzisiaj. Mhm. No ale przeżyć później środa, czwartek, piątek i weekend, co pani robiła? Zmieniłam tryb dnia swojego. Więcej czasu spędzałam z dzieckiem. Kiedyś nie chodziłam z nią na plac zabaw. Teraz na plac zabaw, do kina, na basen. W domu starałam się nawet takie drobnostki jakieś zrobić, przemeblowanie. Sama pomalowałam całe mieszkanie. Usunęłam meble, w których siedziałam, się upijałam. Taki fotel, który wyrzuciłam na przykład. Wykasowałam wszelkie kontakty z osobami, którymi piłam alkohol. Znajomości po prostu te skończyły się. Przestałam uczęszczać do miejsc, w których piłam. Na przykład lubiłam chodzić na działkę. Od tamtej pory na działkę w ogóle nie chodzę, bo to miejsce kojarzyło mi się właśnie z piciem alkoholu. Trzeba było przemeblować całe swoje życie. Nawet oglądanie telewizji. Jak widziałam, że jest reklama alkoholowa, piwa czy czegoś, to od razu przełączałam. Robiłam wszystko książkowo, tak jak były zalecenia dla trzeźwiejących terapeutów. Czuła się pani jeszcze dość słaba. Bardzo się bałam. Bała się pani cały tak. czas, że może dosłownie chwila zdecydować o tym, że pani sięgnie chwila po alkohol. Chwila nieuwagi, tak. Miałam się na baczności 24 godziny na dobę. Co z pracą? Nie szukam pracy, nie pracuję. Jakby mąż pracuje za granicą, ja jestem z dzieckiem. I on przysyła pieniądze? Przysyła pieniądze, tak. Znaczy ja szukam pracy, ale po kilku miesiącach szukania pracy rezygnuję i zabieram się za prowadzenie, że tak powiem, chałupnictwa, czyli robię różne rzeczy na drutach, piekę ciasta i tym sposobem sobie dorabiam. No i ma pani wsparcie rodziców cały czas. Mam wsparcie rodziców, tak. Bo mieszka pani z nimi? Nie, mamy swoje mieszkanie z mężem. Ale rodzice niedaleko mieszkają, więc jak jest jakaś potrzeba, żebym ja coś jechała załatwić, to nie ma problemu. Mama zawsze zostaje z dzieckiem. No tak, ale mam tutaj na myśli sytuację, w której pani jest sama w mieszkaniu z Nel i jednak pani wygrywa. Tak, ale to wygrywam. Było bardzo ciężko. Były nawet czasami takie sytuacje, że mi się tak chciało pić, że ja po prostu ryczałam, wyrywałam sobie włosy z głowy i dzwoniłam do terapeuty, a on do mnie: musisz po prostu zmienić otoczenie, musisz zmienić miejsce, ubieraj się, jedź do klubu, jedź do ludzi, do trzeźwiejących alkoholików. I ja robiłam to, co on kazał, chociaż było trudno, bo ja mam takie tendencje do pielęgnowania tych złych stanów, czyli zamykania się w czterech ścianach i użalania się nad sobą. Ja musiałam się po prostu wyrwać z tej pułapki własnych myśli, wyjść do innych alkoholików i to mi wielokrotnie ratowało życie. A próba nawiązania relacji z innymi ludźmi, nie tylko z byłymi alkoholikami. Na początku jest to bardzo trudne. Mówię o zwykłej przyjaciółce, tak. prawda? Jak to mateczki, które sobie na dworze z dziećmi zaczynają ze sobą rozmawiać. Nie ciągnęło panią do takich normalnych relacji? Na początku nie. Ja uciekałam przed zdrowymi ludźmi, nieuzależnionymi. Ja miałam problem nawet jak przychodzili do mnie znajomi na urodziny do dziecka i kuzyn sobie zażartował: no a gdzie ta flaszka na stole? A ja po prostu miałam już spieprzony, że tak powiem, cały wieczór w głowie myśli, że Boże, jak on mógł zaproponować alkohol, przecież on wie, że ja jestem alkoholiczką, no, potem wyrzuty sumienia, że tego alkoholu nie ma, że może powinnam im postawić alkohol. Ja po prostu nie odnajdowałam się w takich zwykłych, codziennych, prozaicznych sytuacjach. Dopiero później, kiedy zdałam sobie sprawę, że to wszystko siedzi w mojej głowie, ten film, który ja sobie nagrywam, jest tylko w głowie, a ludziom tak naprawdę nie zależy i, że tak powiem, w dupie mam to, czy ja piję, czy nie piję, że to wszystko są jakieś moje urojone myśli. Kiedy zaczęłam to dostrzegać, jakoś te kontakty z ludźmi też zaczęły się zmieniać. Już zaczęłam zaprzyjaźniać się z ludźmi, którzy nie są, że tak powiem, ze środowiska trzeźwiejących alkoholików. Ale to przyszło z czasem. Przestała pani pić w lipcu 2013 roku. Szarpanina trwała przez jakiś czas. Kiedy nastąpił taki moment, kiedy pani już zaczęła troszkę pełniej oddychać, mieć takie poczucie, że pani do tego nie wróci, że to nie jest tak, że każda chwila słabości skończy się tym, że pani sięgnie po butelkę? Dokładnie, każda chwila słabości od razu to był lęk i identyfikowałam ją z tym, że za chwilę mogę zacząć po prostu pójść pić. I to trwało przez około rok czasu. Ja nawet na grupie mówiłam to swojemu terapeucie, że ja mam wrażenie, że ja cały czas stoję w miejscu. Ja jakby nie widziałam naocznych zmian. Co mi to daje, że ja nie piję, jak po prostu małżeństwo mi się wali, nie widziałam realnych korzyści z niepicia. I później cały czas słyszałam od swojego terapeuty, chodź na meetingi, chodź do klubu, chodź na terapię pogłębioną, wyciągnij watę z uszu, a wsadź w gębę. Przyjdź na te spotkania, a głowa twoja przyjdzie z czasem, czyli na początku słuchaj i później po prostu nie ma innej możliwości, zacznie się coś dziać. I tak było właśnie u mnie. Ja minął jakiś rok czasu, kiedy nie pił mojej abstynencji, trzeźwienia i ja nagle zdałam sobie sprawę, że jestem całkiem innym człowiekiem. To był taki przełom. Ja przestałam się czuć zaszczuta, ja się w towarzystwie potrafiłam odezwać. Nie wstydziłam się tego, że zostanę skrytykowana. Nie wstydziłam się tego, co powiedzą inni. Zaczęłam czuć to, że jestem wartościową osobą. Elegancką, ładną, młodą kobietą. Dziękuję. Młodą mamą. Rok to zajęło, czyli to mniej więcej tak. W lecie tego roku pani zaczęła czuć tak. Się mocną. Tak. I pewnie stąd też wyniknęła decyzja sprzed kilku tygodni, że pani chce o tym opowiedzieć światu. Tak, ja przede wszystkim najpierw zaczęłam o całej swojej chorobie opowiadać właśnie koleżance Asi, pozdrawiam cię Asiu, i ona nie jest całkowicie związana z środowiskiem właśnie ludzi uzależnionych. I ją to ciekawiło. Jak ja jej zaczęłam opowiadać, to jak ja żyłam, jak ja piłam. I do niej to było nie do pomyślenia. Ja zauważyłam i tak sobie pomyślałam, kurczę, ci ludzie, którzy nie mają problemów, to oni tak naprawdę niewiele wiedzą o samej chorobie, jaką jest alkoholizm. I ja już czułam się na tyle silna, że nie wstydziłam się tego, że jestem alkoholiczką, że po prostu zakładając tego bloga, ja jakby nie myślałam, jak nazwać go, jak go zatytułować. To samo z siebie wyszło. Ja po prostu się utożsamiam z tym, że jestem matką, utożsamiam się z tym, że jestem alkoholiczką. Ja pamiętam o swojej wstrętnej przeszłości. Dzięki niej jestem taka, jaka jestem teraz. Nie zapominam o tym, bo nawet te złe wspomnienia ukształtowały mnie. Biorę z nich dzisiaj jedynie doświadczenie jakieś życiowe i postanowiłam po prostu zerwać z zamiataniem pod dywan, że kobieta, która pije, to jest gorsza, to jest typowa patologia, która się przewraca zasikana na ulicy. To nie jest tak. Bardzo wiele kobiet ma ten problem i ja widzę, że piszą do mnie osoby na blogu. Blog się nazywa Matka Alkoholiczka Blog, na Facebooku go prowadzę. Piszą do mnie i boją się zalajkować mojego bloga, bo wiedzą, że później będą gdzie w profilu, że one zalajkowały bloga Matka Alkoholiczka Blog, ale codziennie dzielą się ze mną tym, co czują, wypisują do mnie maile, a boją się zalajkować, bo boją się tego, co powiedzą inni. To już o czymś świadczy. A co dopiero pójść do terapeuty, który pewnie i tak ich nie zrozumie, który, no, kobiety bardzo boją się po prostu mówić otwarcie o swoim problemie. Przeszła pani niezwykłą drogę. I myślę, że pani jest ciągle w drodze, bo trudno patrzeć na to, że pani już wie, gdzie pani dalej będzie szła. Na razie jest pani mocna, wie pani, co jest w życiu ważne,